آداب الشرب، آداب الشرب من أكيد أتجدكم سلام عن نواندي كره كود بيوغا دبر نساء سكندو أداني ودا كدر سوطوا آداب الشرب كي ودا تغني تغني هلي ودا تغني هنا كي قرأتا هنا تغني لاندي كي غوي اللي كان قرنا ميسي لكي نواندي رانكونا كاكتا ريكورد كي بيوغا راوتو تغني لاندي كي ريكورد نغا أسانكو مغا ومكتا يانقاندي ميسي لكي كهون نواندي كي ندا سابو لينكي oga sagene pour na holla ko timmande pour faida nan timme na sawu nyo gonda ku wenu ga ka hoke no wana na interni dar suke misire ke no ndi kunda hana kya trinka hillandi ke makiniya hillandi ke sanko en tawu nan ngado dani nan ti pour na faida nan timmande wana sage a record nu iran kunne aga ne ka kilu ngada batenga oda holla ken qara hibe jongin tanga yigal den ki tu ngado yige nyam mo ngas lama on no ndi nan ngir ken ngana li awara minnen qibar nga minne ke qibar oda jopa ho maken timmande odi gamu nani na yo kellaga min honga na no ondi na kuhi na na kuha lay man kana lagata de lay iranga saqa ibe gar sharian no onda ga diga mo ken kam mora kunyu gona koni ado nanti min nanu ngana min nya ga nay anga min ho ke tanni ni anna ki ti kebe ga ti temba ngi hara ga ne kebe ti no gemba ngi ga mpasu ma kha ga ni khirse nga ma kha ga ni tuana ma kha ga ni banna ma ga nyasere ndam bin cuy anna jo panati temba ngi ne kundi menu o se kunyu gona kam ma hibe ga dangi lenki ona min ne ke ona kiru ku yogonu koni ona holla ke timma di dikenga annahi yani nafkh fi sharab aw at tanaffus fi ibe gari sharia no gondi nan tisren nam maga hu tendi katta min honga yani min yokenga na man nan kusaraga nan puten di katai aw at tanaffus fi man kan nan pimpe katta min yokenga ku hinu hilli ibe gari sharia no gondi ga tisren kuma na bakku yi angana hu tendi katta min honga hankenya ga bugan no gondi kera kempange microbe ngena no gondi alla farin do kuma wannan tona ken da bari paske ana jangiro nya kos na do higabe gabe an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha 'an an-nafkh fi ash-sharab abu sa'id ati alla farin da kabande nya bakka na kabande nya nan tuma huten di kata min yokenga ogana min honga umma huten di kata amba sallallahu min honga nan kitten kundu agana ati ne gani tare kahe maka anga homuro ni lemne nanga furana mina na usa huten dikatai ati alla farendo kuma bakka kenya ngenga kendi kuna serenna ko ikilun to ko kendi siri siri siri qala al-jazari rahimahu allah ta'ala al-imam al-jazari atim alla farenga ro kuma bakka huten denga katta mini honga ati nasa unya laganji loy dugu tananga ana usaro mini ho kiri tabani sirigana ya gandu kujiran ko lenga angana jiku teto haran taka mini kenya na kamwa gana misale ni kenji buccine misale ji ku teke bana no aka manga min hota nan tanaga lo amini be khana gumne yar ma gana tere kille gana wan am ba gara nyawu ji kiara ntaka min ke sunu gelli sawu ni alla fare ngaro kuma nan tum ma huten den da barikata min yo kenga fa qala lahu rajul alla fare ngaro kuma nan tum ma huten di katta yo kenga yoy gono ngani akusa ti alla fare na al qadhata araha fil ina'i mere nyaare ngay yo ken no gondi ji yo jin no gondi mere nyaare ngay neken kanya na kammo na ma huten di harsa paske mitale allo ite le gunne no ndi hanken na gi ammin yo keke ha biro nan na allah ta re nimiro ni khan na wallahu misu nga sakka jike kama yo keke kum me ko kum no ga sakka min hoke kam harsa enna kun khan na kam mo man ni ganta kun kum putene anan na hute pur nyanda ga halle ne ke ana puse kata halle anna ko jike min yo keke allah fare na ina ken khan na kam mo inna ma hute harsa ba fa qala allah fare ti yo keke ngani ahriqha ahriqha amana ngani ke ahriqha ha ke zaida inda ulama'i al-lugha yani alla farin tangana mere ngari aga tagu jike kamma nan bimbi akamma mere bi anga nanti yani antasir kuma na jike minni mitare yiti deru nyani maka yani homi sunya saka kamma kunuta alla farin tanna ken karara ganna jogu bakka jike no nanna yoki ken ngendi mere ngati karaba nanna ken jogu ken biran na kontina na jike minni alla farin ken tona jowa khawari serbe gana ka to anna tetu maka nga kisini mere ke mo beta allo ya dabar ni kemmo basin tali jokke ke wajib beti ibe gan kaman kam mata nan du tanga bakka mere ke min ngata kenya ni sunna qala yo ke illa alla faran tin ni gali nanti yani pas ya alla faran da sayon kuma nan ma himpe kata yo kenga anna ji gera lan na minana amma amma himpe kata yo kenga yo ke alla faran na ken ka khibar inni la arwa in kenta hokko min nafasin wahid himpe tabane agane yankin Allah faran do kuma nan tum ma himpe katta jiran kollenga sasa in kiraga mo be himpe tabane kentin ki hakka minnam pimpe nan pimpe ketan pimpe ne katta minne keta الله فارن دي فأبني القدح أن جيران قل لك أن لا تندي أبن يعني أبعد أن لا تندي إذا كم برنا عن فيك بكلات الله قيم أن بغندي أن جيران قل لك لا تندي بكلات قيم أن هم في جيران قل لك سلام كم برنا كنت أن مي أي دعامي كم أنا عنك أبعد الإناء عن فمك أن جيران قل لك لا تندي بكلات قيم أن هم في كم برنا رن لقنا أن ساقي من غادي أم بيم بين كاتا تانو سيكي كين تبادي سنة نوانا خبري نم بيم نا جيران كل اللي مبغى لقينا نم بيم بي جيران كل اللي كسل لنا كي تني ماني شريان نوان دي كين كي تنا هي قانون تني يعني أغاني دي كي غبيني يعني أغا هيم بي تانو سيكي وطو أري جي بوشي نبانغا نانتي أنتار هيم بي تاباني بكا ما غاتن نانتي سنة يعني نابوغي لقينا ناني لارونا مثال سريع غوارغا ميني كين serenta kembo kira kyo misale di na tanga himpe na gana yanga kata su binni ta bani anna kum minna jibu chinne nga himpe yang tibare ta himpe ni age la gana yang pimpe nga ranga jira ko le kya la kenga na buga ya khabar na jibu chinne su manna pimpe kata ya ken ka heti hoya o ga famu Allah farin che khon no ni sallallahu alaihi wasallam al muhim ka hadithi be wa gira ko no sasa ada serin kuma baka hin hilli ana mpute ndi kata jinga mbana jike tenya ni ba man ka honde ni man ka min ho su siha su ate ngana yanke na tanga hute ni kata saka di yaoru ngai gana kudi me numbro ndi lemu ndanga ina usara gana hute ken ka bante ni sharia no man ka sirena la gana pimpe kata min ho nga galla kenga an kon to no re munyi me koro ndi ken ka moni qaran unda na ndi kesun ta waslama au noni abadan an abi qatada radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ati alla farin sallama naha an yatanaffasa fil ina rakumande nya bakka impenga kata yokenga na pimpe kata yokenga Allah farina kumandenya bakakenga at-tawjihu liman waqa'a adh-dhubabu fi sharabihi ibe gar sharia no wanda ga serin nyamarni siyanye agana ramini hon no wanda nan qamani yana sharia ngar serin nyamare ke be ken khabar no wanda an abi hurayra radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati Allah farinti idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum siyanye nganara gina nyere na loqadu banambe yokken no gandi min honga yokken no gandi anna man ya alla faren tan kama nga fal yaghmisuhu kullah anna siyanye ke mu mansur anna tumbi ndi jike no gandi thumma kem palle thumma muhla nyano yani gana tumbi anna ma bagandi batike anna tumbi ndi maga tumbi ana anna dan khala gonki tan taro ma no gandi thumma kem palle anna ille siyanye ke gana liyan za'hu anna bagandi jike sellanga idan kyani sunna nga siyanye ngana rage أغنى رسرين يكن نواندي ألا فارنتي صلى الله عليه وسلم أن سيانك تنبين دي كم بلنا إلا بغندي دي مانا غان حكمة ألا فارن بارن حكمة يكون إيران قلنا بس كسير الله دي كم موغان سيانك نيغون تنغاني مغبين كنا إلا نكن تنبين دي يكن نواني إلا كم بغانينا مني غدي حكمة بيغانو غاني أنك غاني أغنى تاتو ألا فارن صلى الله عليه وسلم أنيا أغنى هي كون هي بيان غانا نتاقى هون سيرين كيلو نغا برورو أنا وصر حكمة كيكون أنغاني خلا موصو غان قوان تاندا كن كهان قرن دي موغان angana hoko ni serera ngani kibe angana da kite la samantenya siri anna usala hikma mbanganda ngani amaga da gafa mu moyo gono ngani alla farenti sawu be gara nya iga tan na siyanye kira kana tumbi ndi gande ke no ngani min hoke no ngani ati fa inna fi ahadi janahihi shifaa wa fil a wal akhari daa siyanye ke na sa unya kampe baneke ken ti ni sahanye akampe baneke ken suni jangiro nya gana yanken kamanga siyanye ke aga iranni gande ke non anga tuma khani kara manante ka kamba ba kara ke banga na di jangiron na ken kampe est ce ngal ma khenu ken ya kamba ba ma khenu bani ya kamba aga gaban gaban siyanye ngana yerni serenni ga honno andi ayrenti kara ke banga na di jangiron ga na so ni Allah fare ni me sallallahu alayhi wa sallam inda abi daud ati siyanye nga li annahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da aga na yerni siyanye ngana yerni ta aken nga gaban gaba Allah farin sa sallama siyanye ni du tangana aken ka sikiti ikampe manyante kya ni du sikiti kenya na kusere ken kam mata ba ne kya na sa wan na kusere tumbi na na wandi skara ba ne ke suni sahanye ana kusere nkisi siyanye ke bare nga so tuwaron diga ma kam masirsiri na di siyanye kampe kara ba ne nga suni saham ba ne kara ba ne ke suni jangiro ne posi ne duro ne ke nga ash-shawkani rahimahullahu ta'ala da kuni baki i haga tim doktor ni ogoni nanti kun doktor ni da kuni nanti nyanto ngana sere mbunu aga na siyanye kampe nga gara utuna susai awajarna subhanallah alla faringa sallama mani dia uti mani dia uti wahyu ni sallallahu alayhi wa sallam ari hadithe ke lafdu nyo gondo ngandi nanti siyanye ke karabane ke kampe bane ke ken kundu asuni po sinenye ke hadithe kundu ashokani ati dalile nyani ke nanti siyanye ngara sere ntoro angalante kisi bakaman torana watel landangani anna kari na siang yang kari basinte paske siang yang ngaro min honno na gane min ho gete nyana ke usara tumin na non akalla kenna ko na di siang yang kari ndenga agana seren toro angalante kisi bakai kembere na siang yang kari basun take nga sharia non idan ke gana gelli minnen tege jukunu ko na sharia non di seren nga minnana ngana minni anna here nya siang yang ngaro min honno na min yo kenno na na tumin na non khabari مسألة أنا وانو غني. إيش كنا سياني كذا أنا توم مني جي كنا غني من هو كنا غني واجب يعني بام ما واجب بيل. مانكا إيش كنا نيل كن يجا هو رجعنا نايجا واجب يعني با. سرسو أنجول لينغان تدو يعني. يقولون جول لين تدو يعني كنا أنجول لينغان تدو يعني كنا ما هارا تراي من أنتي أنغا يغنا. بس كي أروان بيتشان أروان جانغيرا نيمي. سرسو جول لينغان تبالي كنا باس إنتري كنا كمان نكوهين نبودواري. أنا بيتا أنا مي لا بس. Awakili yeli adab nunga kehibabu na wandi. Siyanye nganaro jini na wandi. Minuhon na wandi nanduguta. Ayaya ranke nya jono na wandi. Angkusara bagandi. Na anda siyanye kira na tumbindi jike na bagandi. Minuhoke na wandi. Seremanyi na wandi. Angane jike kini na riti jaman na wandi. Maka serega lahiri na mili. Maka takaman na wandi. Siyanye nyanyi karo keno wandi kundokun. Maka kumkuna na wandi. Nasa unya Allah faringa ranke nya watiki. Anda kenda baria. Ame wali kenka manjo lenta duginaye. Agana mini anaya tuwa untano wandi. Amma kenkuna rangani. Akaman lo ya antohonya ne. Arankin garanga rake ko na ranga ta anai akin mani gara warankin ya rake nyan da gana kin jimi ni mitare man kaga lugu ta min ni feu ankin kusara tiyanya ni ga karake jina wan anna kusara nya maga hice man kan na mawo gonya anna kin kinya kaman ke suni hiya ko ni tanya holla ke no andi ara ki zo no hibe jo min tanga siyanya ri waren na fil haqiqa an Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ti alla farindi sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahab amara mini kangenye nyokunoni yokebe anganna di bolibe kangenye gani maka jiran kolebe kangenye gani annara ganna mini kennon Allah farindi sallallahu alaihi wasallam umma minanon wal fidda aro qalisu kulle kennyoke umma minanon wala taakulu fi suhafiha abolinun nonata sanuka umma gayige kunqanon Allah farinda kumande nyake gana li ho lakhi adab ninay serena ma mini kangendo qalisu kulle nyoke nonanna ma yigano ndi khadi akuman tan yani sharia non Allah faran ngara ko ni sawbe gara ngi goro kuma ke khay fa innaha anda kanyen do qalis kullu ngari kundu afwan anda qalis kullu min hon ngari na min ayo ken no la qalis kullu do kanye fa innaha lahum ku kunduna kahir munya dangani fi dunya duna ken on ya khalle ni kay duna non Allah rakede ni ndiya ngai afwan ikunyen da ke wutuna ni lu dangani min honu ngaro min yo kitun kan ni gundi banno yanna ni min ni kuno wanda ina khalis qawlu lu non na min no andi al ke duna ke non i khalle ni khara ke wari kuma parce que duna ke ikunya khalle ni kenga wala wala kum fil akhirah ana khaw ndanga ila gara parce que ngana an ngana kutoko no la wara ko tanga kam nga alla na min ndi kangen yo ken non kangi banga na tan foran ta duna khalle nga ado la gara khalis qulle nga alla ken yo konnti arjana dun ko nga wa yutafu alaihim bi aniyatin min fadda iwa anna arjana no gondi gana arjana no gondi kundu lemnan tu kunu na rawangeti yana dangidi karo ngai do khalis kullungi kiten no nda yokemma nga jinu nga no min honu nga no ndi puri gi yokumar ni gamini ti arjana dun ko ngai minati kenya wa yatafu alaihim bi aniyatin min fidda wa an ummi salama radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan namminiti kanyinga aro khalis kullen yokunga ahram tenene bal kabira ni yelli junub qorun non parce que hadith be garni non ko warna ko ni yanga khate be gana on di yanga nakenda bari alladhi alla farinti alladhi yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddati inma yujarru fi batnihi nar jahannam alladhi yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fidda sirsu anga minni qalis qullenya yuken gondi ado kangen yuken anga nga minni tukune انما يجرجر في بطنه نار جهنم يمكن كمان في ارجن جهنم يمبني على نغا سربنا كتا انونغا جيجا كتا نونغا وما انا يجرجر يعني يجرجر راوي ان كان يتجرعون سربا انغا سربان ني انغا قودا كيبيغا دانغي نان خوري كينو قنكي كينني الجرجره الجرجره الماء اذا كغانا جلي من نينكي دنيا شريعه نون دي سيرنتا مني كان يوكن ما خالص كل يوكن نون sirasuga na misale di kagumenga anya kenga na yokeki na ngake bianga na dakola nga mile katakangen kwala nga mankaga anga sikana di qalis kulle ne ke anna qantan na khaytrin di kundi meno ha kagumen po gabe iminna ini no ompaga ina yige ini no ompaga ina boli la ina kusa ni bakono ni takku kitu di men tri ni anti ko kunta salama woni men wandi haqiqatan allahumma hdina allah dan nukan da katta akil tilo wonta hibe gari sharia no ni qadi hukmu ashurbi qa'iman nan chiginta min akit na kam an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alla farindi sallallahu alaihi wasallam لا يشربن أحد منكم قائما قالوا بنام بسرم غسيلين تمني خكون نغني فمن نسي سيبي غنا مو غسيلين تمني فليستقي ان بيتش ان جيكرا غنا كيتلان قرن ما كان ما غو غدار مانغا هيتشن الله فارين تنكين دبر اذا يرون كون غادي اشكال قول قور غيرون كون نانتيجين تمني شريان نون اكيتني ماني سرغا بين نانتيجين تمني ماني خان نانتيجين تمني اكيتني ماني غاي شريان نون كي كون نو حديث نو هيل حديث نو لي باب كنو حديث نيو غنو كون دا كو نانتي باس انت سر نانسيجين تمني حديث نيو غنو كون خان دا حرام دي عفوا كون ظاهر دا حرام دي نان سر نان باسيجين تمني حديث نو كو يوريني ماني كاريت انا بي ورا خرا كون نان حديث كي هاي كون حديث كي تي سيري سوم غاسيجين تمني سيري بي خانا مون غان غاسيجين تمني annam picha anna jige hicha to anonti na jige hicha bakka al quran anno gondina bagandi idi mahmulun ala al istihbab yani aqan tanya mi gelangana katadan anna jige mega anna hicha yani nan cigin tamina ki tengani ke be sharia non aqan tanya ahram tempe di aqan tanya na sawni hadith ni tanori na ko yanti allah farani mi cigin tamini sabani yoni cigin tamini warni kun ki baran ko ni sa sakun عن علي رضي الله عنه انه اتي بماء ننت علي بن ابي طالب الى جل كتاي فشرب قائما اسجن تمني علي بن ابي طالب يعني الى جنيا كني او سر جيكرا على اسجن تمني اسكي كن علي ما الله فارين ديغامي كي مغاما ني سيربي غنا اسجن تمني ان بيتي كن دي مي كن دي كون علي من خند علي رو سجن تمني نوندي فقال علي بن ابي طالب قصر سرغناتي ان اناسا ان جماع يغور سرو يغونون غني يكره احدهم ان يغنينا علي بن ابي طالب هاي ديغاتي يغونون غني kunga ina konno an yashra baqa imani nantina nanjigin tamini talu ina kenga feo feo feo ina koto ni nene dabar ni kenno Ali ibn Abi Talib ti wa inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tinda alla farin rasulullah alaihi wasallam fa'ala kama ra'aytumuni fa'alt ada jilla gana sigin tammi ko kala din kay mi waringa ra sigin tammini mo ke be kun idan nanjigin tammini Ali ibn Abi Talib akenda sabatin ni nanti alla farin mi sigin tammini ikira sigin tammini kun ne sahaban yugunu fil haqiqa sigin tammini na sabati bakia مالك على هلا موطع انه بكى عمر بن الخطاب يعني سجين تمين لما امام مالك ده كان كنت عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير انت كسو ان سجين تمين مالك ده كان في الموطع انا كنا عند سعد بن ابي وقاص ارو عائشه ايماني ايغا ولا انت باس ان دي سرين انت سجين تمين لا كما دي باس لو كان اذا حديث نقول انه غير انت سرين ما سجين تمين كم بديتنو إلى كون أن تقول إن تجنت قا أما حرامي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ألا فارنا نهى عن يشرب الرجل قائما أنت ألا فارنا يحرم منكم أن تنتين تمني فسئل أنس عن الأكل يوصل أنس ترين بكيه الناس ننتين تني كن كيدنا كم أنس ذلك شر أخبث كنم من أنتني غادي كنم يغون تني غادي ننتين تني ننتين تني وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أري لغة من دهني ونت ألا فارين الصلاة زجر على سلم كم أن قفوا بكمان يا الشور بقائما سجين تمنيا إذا حديث نقو هلوان حديث نقو أن دكان أنت سرنا ما سجين تمني يقول دكان أنت ألا فارين يم سجين تمني أصحابني يقول خا سجين تمني كنون حديث نقو فسرني كم مو توان يقول دكان أنت حديث نقو بنقرأ كونين أنت سرنا ما سجين تمني كم حديث نو إذا كم حديث نو بنسوخ إبروغان تونيا إكيد كم بروغان تونيا فكين لقى ملام بنتيا ديغان جهان تنغني كبي كبي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اغرا سهن لنا كنون دياني ننتي اقوان انتين انتا قواري اما حرام اذا كخانا قل لي من ننكي تنيا ننتي سرين ان ننتاغون تنميني كن يقانون تني شريع النغان دي قواري ننتي تنميني باس انتاغانو سكري كسرين انا اللي النغان دي ان كنغنا دقا اندوني زمزم مكة نغان دي سرون سولو هيجو نمي سرون دقان اللي نمي anga Allah be tawra kitano anna sigintami serenga na gandu ku jiran ko lenga akortinteni kenime yani anna sigintami ila akhiri basin ta kunyo go no andia ganai ni tale anka mamma ni andu nanga ladan anga sunda ke me tokono ngai fefo awari hibe gam posu gen suinan ta gon tamini anga kata dan ni hakati zon nan ta gon tamini nan nyaare do Allah faring alayhi salatu islami po gamen ta ke kunan ti ta gon tamini nga sunna nyani man khabaraji kiten nan on serenga sigintami ni akundu ana jin ko ba hay sigintami ni antara gan harbane kena sa usirenna ko danna alla farin chunno ko yondo sirenna warji yaa ngana qarati kemme في الحقيقة هول لقي كيكون لو أكيد إن جابيني يعني تامو قادة غوما سير سير كأنه هلا نن ميني سمالين نوعاً مثال بدون كم غوما إستوى تل سير إن تغيير قين غبان مي توانم ديجام بل هل الله فارين مي حديث من اللي بيجا ديجام كين نوعاً دي أرو خلي سير بي أنغا نن تان كين جا جين كين يسرونا أنغا يقمارين تاي أن كمان غا إس كم بينا قامين دي بمانيا قال غرني أرين دا مسلمين في صحيح ننتي ساق القوم آخرهم شربا سير بي جا جين كين يسرونا أن كين غا mukunga ma mitale man ka isoronga mbange anga ne jilla na kine man ka min ho anga illa na ampina ma no on paga na ki so ko yega do tammin bi rekebe anke na la gari min ni aro kun tamno ngi limin nen kitunga bil haqiqa an qanta ku holla ku di min muslimun nan chaye ka te ni qara ni dabt ni banga ni bange tu aro gari kirta no min nen xwara sa ngale min ni sungu te biren ku sungu gute mbrenga ni mesu a sakato ke sun qaso bi xano wala kan ta wala darsu mun khere khere sun qaso ki khaqi bare no wala da kitu yugo no la allah allah na hawati no insha allah mu barakin qadawari sallallahu tabaaraka